wszystkich wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2 MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekin Osteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To Trójka, program trzeci jest południe, Wielkanoc, 1 kwietnia, czas na serwis. Jolanta Pawlak, zapraszam. Po wybuchu gazu w kamienicy na warszawskiej Pradze nie wszyscy wrócili do mieszkań, część lokatorów. Święta spędza w hotelu. W Moskwie katolicy z różnych stron świata wspólnie ogłosili zmartwychwstanie Chrystusa. Trójka ma 56 lat. Głos zabierze Marek Niedźwiecki. Cztery osoby nie mogą wrócić się do swoich mieszkań po wybuchu gazu w kamienicy przy Brzeskiej na warszawskiej Pradze Północ. Do eksplozji doszło nad ranem w budynku komunalnym, powiedział Polskiemu Radiu Dla Ciebie Michał Konopka ze Stołecznej Straży Pożarnej. Najprawdopodobniej doszło do wybuchu gazu z butli. Była jedna osoba poszkodowana, lokatorka tego mieszkania, przytomna, z obrażeniami dłoni, została zabrana przez pogotowie do szpitala. To 80-latka ma poparzone ręce. Strażacy ewakuowali 9 osób, nie wszyscy lokatorzy mogli wrócić do domu. Inspektor nadzoru budowlanego wyłączył z użytkowania lokale mieszkalne w tym pionie, w którym znajdował się lokal, w którym miał miejsce wybuch. Cztery osoby nie mogą powrócić do swoich mieszkań. Służby Centrum Bezpieczeństwa Zarządzania Kryzysowego Miasta Stołecznego Warszawy zapewnią im lokale zastępcze. Burmistrz Pragi Północ Wojciech Zabłocki poinformował, że osoby te zostały zakwaterowane w hotelu przy Kłopotowskiego. Śniadanie wielkanocne dla ubogich w Szczecinie. Jest bardzo przyjemnie, no uszykowane, wszystko tak jak powinno być, elegancko. Jajko, żurek, najważniejsze, kiełbaska biała. Siostra Józefa Sikora, misjonarka Chrystusa Króla. Ludzie są bardzo hojni, przynoszą, pomagają nam, żeby pełnić paczki im świąteczne, żeby było z czego zrobić śniadanko wielkanocne, żeby tylko podzielić się, żeby nikt nie był głodny. Życzymy przede wszystkim zdrowia, żeby im się powiodło w życiu jak najlepiej, żeby nie musieli korzystać z takich pomocy jak dzisiaj jesteśmy my zmuszeni korzystać. Organizatorami wielkanocnego śniadania są Stowarzyszenie Przyjaciół Duszpasterstwa Akademickiego oraz Fundacja Caritas przy parafii pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela. W Moskwie katolicy z różnych stron świata wspólnie ogłosili zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Kilkuset wiernych wziął udział w procesji i mszy rezurekcyjnej koncelebrowanej pod przewodnictwem arcybiskupa moskiewskiej archidiecezji Matki Bożej Paolo Paciego i nuncjusza apostolskiego Celestino Migliore. Uroczystą mszę świętą odprawiono w katedrze pod wezwaniem niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny. Arcybiskupowi Paolo Paciemu towarzyszyli kapłani pracujący w archidiecezji moskiewskiej. Christos Voskres! W homilii nuncjusz apostolski Celestino Migliore podkreślał znaczenie zmartwychwstania Jezusa Chrystusa w życiu każdego człowieka. Wskrzeszenie potrzebuje Boże wmieszatelstwa. Zmartwychwstanie potrzebuje ingerencji i woli Boga. Jest sformowaniem nowego sposobu życia i w tym rozumieniu zmartwychwstanie nie jest cudem, ale tajemnicą. Wskrzeszenie nie rozmatrywaje się jak cuda, no jak tajna. Po mszy kapłani i wierni złożyli sobie życzenia z okazji świąt Wielkiej Nocy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To wyjątkowy dzień dla dziennikarzy Trójki. Program trzeci Polskiego Radia ma 56 lat. Nadawanie rozpoczął 1 kwietnia 1962 roku po niemal 4 latach testów. Pomysł stworzenia elitarnego radia dla koneserów muzyki i literatury przypisuje się dziennikarzowi Stanisławowi Stampflowi. To on za zgodą ówczesnego prezesa Radiokomitetu Włodzimierza Sokorskiego skompletował 30-osobową redakcję. Jedna z najważniejszych audycji Trójki, Lista Przebojów, pojawiła się 20 lat później. Poprowadził ją Marek Niedźwiecki. Tak wspomina pierwsze dni w Trójce. Byłem w zespole zaakceptowany przez Andrzeja Turskiego, zgłoszony przez Zosię Kruszewską z poparciem Piotra Kaczkowskiego, że jest facet w Łodzi, który chciałby poprowadzić Listę Przebojów, bo Andrzej Turski wymyślił listę, że będzie ona tutaj w Trójce. Dostałem tę możliwość, żeby tutaj pracować i skrzętnie z tego skorzystałem. To był taki ostatni gwizdek. Myśliwiecka to jest dom. To jest tak jak w domu, czyli w pracy, czyli w domu, czyli w pracy, czyli w domu. A najbliższe 1887 notowanie listy już jutro. 5 minut po 19. To był serwis Trójki. Wielkanocne popołudnie pochmurne, wietrznie i z opadami deszczu, które na zachodzie przechodzić będą w deszcz ze śniegiem. W górach śnieg, miejscami padać będzie intensywnie, a na wschodzie zagrzmi. Od 3 stopni na Pomorzu Zachodnim do 8 w centrum i 10 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Drzwi do lekarza psychiatry są otwarte. Dla każdego. Nie potrzeba skierowania, by skorzystać z jego pomocy. Psychiatra wie, jak leczyć depresję. Zapisze leki antydepresyjne i skieruje na psychoterapię. Wizyta ani u psychiatry, ani u psychologa nie jest powodem do wstydu. Farmakoterapia i psychoterapia to najlepsza droga, by przezwyciężyć depresję. Twarze depresji nie oceniam. Akceptuję. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Coś się tak uśmiał, jak norka. Bo stuwa do mnie przyszła. Że co? No stuwa, sama przyszła i się łasi. Jak to tak możliwe? Normalnie, przyszła i już, to się cieszę. Ciesz się i ty. Teraz w Orange na kartę stuwa sama przychodzi. Kup starter Orange i odbierz w prezencie 100 zł na start. A co zrobisz ze swoją stuwą? A wygadam. Szczegóły promocji na orange.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Historie jak z książki. Marek Strymecki, dzień dobry Państwu. W ten zupełnie niezwykły dzień, w święto Zmartwychwstania Jezusa, w co wierzą chrześcijanie. Historycy raczej ostrożnie dowodzą na podstawie źródeł chrześcijańskich, że Jezus to postać historyczna. Został przez Rzymian skazany na śmierć przez ukrzyżowanie. Stają jednak bezradnie przed pustym grobem Jezusa. Zmartwychwstanie? Żaden człowiek nie zmartwychwstaje przecież, mówi historyk. Co się więc stało prawie 2000 lat temu? Treścią Wielkiej Nocy nic nie może jednak zagrozić. Serdecznie Państwa zapraszam na świąteczny program z Gabrielą Darmetko i panią Ewą Redel, a na początek sprawdzimy wraz z Magdą Karczewską, jak wyglądała Wielkanoc 100 lat temu, w tym magicznym 1918 roku, kiedy wróciła Polska. Wielkanoc 1918 roku przypadała 31 marca. Tydzień wcześniej, przy okazji Niedzieli Palmowej, Kurier Poznański zachęcał do udziału w wystawie pisanek wielkanocnych w składzie hotelu francuskiego przy Alejach. Wystawa, będąca nowością w naszym mieście, zainteresuje niechybnie jak najszersze koła. Zawiera ona bowiem bogatą, barwną i piękną kolekcję pisanek, kraszanek i pocztówek. Kto nie widział takich cacek, nie wyobraża sobie, jak nadzwyczajnie ładne przedmiociki ozdobnicze stworzyć można ze skorupek od jaj. A nie zapominajmy, że czysty dochód z wystawy przeznaczono na głodnych i chorych Królestwa Polskiego. Na te miliony nędzą dotkniętych rodaków, dla których zbliżające się święta wielkanocne zapowiadają się tak smutnie. 27 marca Kurier Poznański pisał o zakazanym obchodzie ku uczczeniu Piłsudskiego. W Krakowie przygotowywano na dzień 24 marca, czyli Niedzielę Palmową, Akademię ku czci Piłsudskiego. W Kurierze Poznańskim za prasą krakowską opublikowano następujący komunikat. Podaje się do publicznej wiadomości, że z powodu cofnięcia pozwolenia CK Dyrekcji Policji zapowiedziano na dzień 24 marca bieżącego roku w Teatrze imienia Słowackiego Akademia ku czci komendanta Józefa Piłsudskiego nie odbędzie się. Przypominamy, że ta sama policja zakazała odbycia w Krakowie Zgromadzenia Narodowego mającego zastanowić się nad ogólnym położeniem sprawy polskiej. Podobnie jak nas dzisiaj, ludzi przed 100 laty interesowała pogoda na święta. O nawrocie zimy na Wielkanoc można było przeczytać w tym samym numerze Kuriera Poznańskiego z 27 marca. Niepogoda. Kilka dni zaledwie temu powitaliśmy, jak się należało, wiosnę, aż tu nagle wczoraj, w poniedziałek, począł najpierw z przerwami padać deszcz, później deszcz z gradem, a już późno wieczorem wiatr począł jak opętany siewca sypać śniegiem w oczy i na pola. Można by sądzić, że mamy styczeń przed sobą, a nie Wielkanoc. W wielkanocnym wydaniu Dziennika Śląskiego, datowanego na 31 marca, można przeczytać o pisankach i ich symbolice. Przeróżne są nazwy jajek wielkanocnych, zależnie od sposobu ich pomalowania. Ufarbowane na jeden kolor, czy to przez gotowanie lub przez moczenie w pewnym barwniku, nosiły nazwę malowanek, kraszanek lub pisanek. Rysowane, skrobanek lub rysowanek. Najlepsze barwniki otrzymywało się z roślin. Odwar dzikiej jabłoni lub cebuli dawał kolor żółty, brazylii brunatny, kwiat ciemnej malwy fioletowy. Kotki osiki z ałunem dają kolor czerwony, krokus pomarańczowy, kora olch czarny, odwar z robaczków czerwiec czerwony. Świąteczne wydanie Górnoślązaka i Dziennika Śląskiego przypominają, że w Wielkanoc roku 1918 trudno o radość. Pod sklepienia świątyń pańskich unosi się dym wonnych kadzideł, o wysokie mitry odbija się hejnał wspaniały, znowu biją dzwony, głosząc światu wieść radosną o zmartwychwstaniu. Ale w tym śpiewie wychodzącym ze zbolałych piersi rozmodlonego ludu więcej nuty żałosnej, aniżeli radości. Lecz nie dziw, wszakże po raz czwarty obchodzimy to święto uroczyste przy szczęku oręża i huku armat spiżowych. Zamiast radości i wesela, smutek rozpiera pierś na myśl, że nasi najdrożsi, ojcowie rodzin, synowie i bracia, właśnie w tak uroczystej chwili wystawieni są na polu walki na tysiączne niebezpieczeństwa. Lecz wyroki boskie są dla rozumu ludzkiego niezgłębione. Nam z wolą Stwórcy i Pana zgodzić się trzeba i tylko kornie schylając czoła w dniu uroczystym przed ołtarzem wznieść możemy nasze modły błagalne, aby Bóg litościwy w swym sprawiedliwym gniewie pofolgować i kres strasznemu krwi rozlewowi położyć raczył. Dzisiejszy program będzie troszkę inny od cotygodniowych wydań. Po pierwsze, jednotematyczny, co nie znaczy, mam nadzieję, mniej ciekawy. Po drugie, będą dwie rozmowy, a nie jedna. I po trzecie, rozdamy mnóstwo książek, które Zajączek Wielkanocny podrzucił w naszym ogrodzie, który otacza budynek radiowej Trójki. I pojawi się poeta Zbigniew Herbert z Barabaszem. No i będzie też muzyka. Of the mist was on the field, the gray and the green together. The noise of a distant farm machine, up top the first light came. A tattered necklace, the hedge and trees, the southern side of where the border runs between, where Mary DeLuz were found. Easter in the Gościem wielkanocnej audycji jest dzisiaj dr Łukasz Niesiejowski z PANO, Instytut Historyczny Uniwersytet Warszawski. Serdecznie pana witam. Dzień dobry. I dziękuję, że pan przyszedł Wielkanoc do nas. Łukasz Niesiejowski zajmuje się historią starożytności tamtego miejsca, tamtego mam na myśli Palestyna, Izrael. Wiele, wiele publikacji na ten temat w różnych językach. Teraz wiem, że dr Niesiejowski przygotowuje historię Żydów w starożytności, czyli pozostaje w temacie. Ta książka ukaże się wkrótce w tym roku, w jesieni. Dlaczego pan tak fascynuje się tym tematem? No ja jestem historykiem starożytności. Uważam, że im dawniejsza epoka, tym więcej wyzwań dla historyka, bo mamy mniej źródeł i to po prostu jest fascynujące, żeby zrozumieć, jak funkcjonowało społeczeństwo wiele wieków temu. A akurat zainteresowanie historią Żydów w starożytności wynikało z pasji patrzenia na Żydów polskich jako bardzo ciekawego komponentu polskiego społeczeństwa przez wieki. No i połączenie tych dwóch skierowało mnie do badania historii starożytnej Palestyny. Dzisiaj Wielkanoc, dlatego też znakomita okazja mówić o tym. W narracji wielkanocnej, panie doktorze, nacisk kładzie się głównie na cierpienie, mękę, czyli drogę krzyżową, wreszcie ukrzyżowanie, no i to tą kosmiczną rzecz, czyli samo zmartwychwstanie. Mniej jest może o procesie. Kto sądził i o co posądzano Jezusa Chrystusa? No zacząć trzeba, jak każdy historyk, od krytyki źródeł. To, co my mamy w tekstach na temat procesu Jezusa, jest średnio wiarygodny. Przede wszystkim od tego trzeba zacząć. Mamy wersję ewangeliczną, która jest spisana jednak znacznie później po wydarzeniach i to przez wspólnoty i dla wspólnot, które są zdefiniowane jako chrześcijańskie. W związku z tym ich punkt widzenia i rekonstrukcja wydarzeń jest nakierowana na podkreślenie celowości sądu i śmierci Jezusa, aby do tego kosmicznego, jak pan powiedział, wydarzenia doszło, żeby można było myśleć o zmartwychwstaniu. Aż na tyle, że nieprawdziwa jest ta wersja? Ja tego nie powiedziałem. Znaczy, w krytyce źródła trzeba zacząć od tego, kto i po co pisał. To, co wynika z krytyki, z tego, co wiemy o pisarstwie tego rodzaju, jak Ewangelię, wynika, że nie pisano po to, żeby przedstawić nam wydarzenia. Pisano po to, żeby pokazać, że Jezus zmartwychwstał. To jest cel Ewangelii, plus informacja, jakie jest nauczanie, jaka jest treść nauczania Jezusa. Po to powstały te teksty. To jest świadectwo, a nie tekst historyczny. To nie jest tekst napisany przez historyka, żeby argumentował, jak było, albo polemicznie, jak nie było. W związku z tym, wiedząc o tym, trzeba pamiętać, że teksty Ewangelii, nawet zawierające informacje historycznie wiarygodne, no są niejako tam przez przypadek albo przy okazji, bo one czemu innymi służyły. No i sprawa sądu jest absolutnie kluczowa, ponieważ jest to opisane w sposób no, trudny do pogodzenia. To znaczy albo sądzi Sanhedryn, czyli albo za sądem i za wyrokiem na Jezusa stoją Żydzi, arcykapłani, albo władza rzymska. Tak naprawdę rzecz jest trudna do pogodzenia. No i tutaj historyk musi przyjąć jakieś odpowiedzi wynikające z naszej wiedzy ogólnej o świecie, zarówno starożytnej Palestyny, jak i państwa rzymskiego w tym czasie. No i mając dwie możliwości, nie ulega wątpliwości, że ta skrupulatniejsza, bardziej precyzyjnie działająca i bardziej taka wyrachowana była władza rzymska. Więc tak naprawdę to, co wydaje się no chcę powiedzieć pewne, ale historyk powinien unikać tego rodzaju sformułowań, ale przy Wielkanocy zaryzykujmy. Pewne jest, że na Jezusa wyrok wydała władza rzymska, oskarżając go o przestępstwa, które w świetle prawa rzymskiego uznawane były za ciężkie. Natomiast jaki jest szczegółowy akt oskarżenia, jaki jest proces dochodzenia do wyroku, to tego na podstawie Ewangelii się tak naprawdę rozstrzygnąć nie da. Ewangelia mówi na przykład o tym, że pojmany Jezus jest przez żołnierzy rzymskich i trafia przed arcykapłanów. Otóż arcykapłani nie mogli wydawać żołnierzom rzymskim poleceń. Więc jeżeli żołnierze, to na pewno jest to w ramach administracji rzymskiej. Co mu zarzucano? Zarzucano Jezusowi według tekstu takie przestępstwa, które musiały pociągnąć za sobą karę śmierci. Bo to jest dla autora ważne, że Jezus musi umrzeć. Jaki był naprawdę treść oskarżenia, to się pewnie nie dowiemy. Prawdopodobnie to, co władzę rzymską w ogóle zaniepokoiło w aktywności Jezusa, to, że stał się jakimś charyzmatycznym przywódcą jakiejś może licznej, może nielicznej, ale wspólnoty, która mogła w oczach władzy rzymskiej uchodzić za niebezpieczną, że trzeba było się go pozbyć właśnie w imię bezpieczeństwa państwa i racji stanu. I to jest punkt widzenia rzymski, nie żydowski. Bardzo to trzeba mocno podkreślić. Z punktu widzenia żydowskiego nie ma żadnego niebezpieczeństwa w istnieniu Jezusów, Janów Chrzcicieli czy innych liderów, którzy są na czele a to band rozbójniczych, a to grup religijnych czy pobożnościowych, które są w judaizmie tego okresu. I wiemy o wielu tego rodzaju osobach, które tworzyły taką wieloraką mozaikę judaizmu pierwszego wieku. O jeszcze jednej osobie zaraz będziemy mówić w kontekście procesu Jezusa Chrystusa. Domysły na temat Barabasza. Co stało się z Barabaszem? Pytałem. Nikt nie wie. Spuszczony z łańcucha wyszedł na białą ulicę? Mógł skręcić w prawo. Iść naprzód. Skręcić w lewo. Zakręcić się w kółko. Zapiać radośnie jak kogut. On, imperator własnych rąk i głowy. On, wielkorządca własnego oddechu. Pytam, bo w pewien sposób brałem udział w sprawie. Zwabiony tłumem przed pałacem Piłata krzyczałem, tak jak inni: uwolnij Barabasza! Wołali wszyscy. Gdybym ja jeden milczał, stałoby się dokładnie tak, jak się stać miało. A Barabasz być może wrócił do swej bandy, w górach zabija szybko, rabuje rzetelnie, albo założył warsztat garncarski i ręce skalane zbrodnią czyści w glinie stworzenia. Jest nosi wodą, poganiaczem mułów, lichwiarzem, właścicielem statków. Na jednym z nich żeglował Paweł do Koryntian. Lub, czego nie można wykluczyć, stał się cenionym szpiclem na żołdzie Rzymian. Patrzcie i podziwiajcie zawrotną grę losu o możliwości, potencje, o uśmiechy fortuny. A Nazareńczyk został sam, bez alternatywy, ze stromą ścieżką krwi. Zbigniew Herbert. Ryszard Łukowski, aktor Narodowego Starego Teatru w Krakowie, przeczytał ten znakomity wiersz Zbigniewa Herberta. W tym roku mamy rok Herberta, 20 lat temu odszedł od nas poeta wielki. Domysły na temat Barabasza. Barabasz, panie doktorze, pytam doktora Łukasza Niesiowskiego z panu, z którym dzisiaj Wielkanoc rozmawiamy. Był tam Barabasz w momencie procesu rzeczywiście koło niego? I co to, i o co chodziło tam? No, wiemy mało. To znaczy wiemy z przekazów ewangelicznych o postaci Barabasza, które to przekaz jest, można by rzec, bałamutny. To znaczy autorzy Ewangelii dziedziczą po części greckiej, zwłaszcza grecko-egipskiej inteligencji, niechęć wobec Żydów. I tę niechęć wobec Żydów czy wobec judaizmu odziedziczyli wczesne pokolenia chrześcijańskie. I opis sądu nad Jezusem i uwolnienie Barabasza jest elementem tego antyjudaistycznego podejścia wczesnych chrześcijan, którzy choć sami wywodzili się spośród Żydów, jednak bardzo szybko nasiąknęli grecką kulturą. Ten antyżydowski element polega na tym, że wina za śmierć Jezusa ma być zrzucona na Żydów, nie Rzymianie, którzy są odpowiedzialni za to, co się stało z Jezusem, tylko Żydzi zostają obciążeni, tak? Krew jego na ręce naszej, ręce naszych i na naszych dzieci. To jest sformułowanie oczywiście nieprawdziwe, to znaczy nie można sobie wyobrazić tego rodzaju decyzji przełożonej w ręce Żydów, gdy Jezus jest już sądzony przez Rzymian. Rzymianie nie puszczają ze swojej władzy podsądnego. To znaczy, że Żydzi nie mieli żadnego wpływu naprawdę na wyrok tego, prawda? Bo moim zdaniem nie, jeżeli jakikolwiek, to może na etapie wydania albo oskarżenia Jezusa, natomiast nie w momencie, kiedy jest Jezus postawiony przed Piłatem. Wtedy już Żydzi nie mają na to wpływu, bo Rzymianie. I on ich o to nie pyta. Oczywiście. rzecz się musi toczyć zgodnie z zasadami prawa rzymskiego. Jezus nie jest obywatelem, więc będzie traktowany bardzo źle, natomiast na pewno Żydzi nie mają prawa uczestniczyć w procesie. Natomiast Barabasz jako postać, no to jest sławna właściwie już teraz dyskusja o to, czy Barabasz to jest bandzior, którego wypuszczono. Dla Herberta raczej tak. Dla Herberta tak. I to oczywiście zmienia wizję tego, że on uwolniony, a Jezus skazany. Ale tak naprawdę z tego, co jeżeli gdzieś szukać echa, myślę raczej głosu ulic, a nie głosu w trakcie sądu nad Jezusem, to chyba Barabasz powinien być widziany jak wielu politycznych liderów ówczesnego czasu, którzy walczyli z Rzymianami. I uwolnienie Barabasza i postulat, który mogli jacyś Żydzi zgłaszać, by go uwolnić, jest postulatem, teraz może byłoby a propos powiedzieć tak, uwolnijcie tego żołnierza wyklętego. Jezus to jest taki byle kto z Galilei, nas nie interesuje, jakieś cuda robi, może nie robi, jego śmierć nic nie zmieni. Natomiast Barabasz to jest prawdziwy heros, on walczy o naszą niepodległość. I tak naprawdę przy tego rodzaju, to Benedykt XVI już też to napisał, że Barabasza należy widzieć właśnie jako powstańca, a nie bandziora. I ta waloryzacja Barabasza jako walczącego o wolność zupełnie zmienia sytuację, tak? Znaczy wybór, kogo uwolnić, jest wyborem racjonalnym i nie jest skierowanym przeciwko Jezusowi, bo Jezusa jakaś elita żydowska potępiała. Tylko próbuje się uwolnić tego, który ma większe zasługi. Jeżeli Barabasz jest opozycjonistą, jakbyśmy powiedzieli, walczy systemem, który regulują Rzymianie. O nich nie obchodzi jako opozycjonista? Nie wypuszczają go właśnie? No to jest pytanie o wiarygodność przekazu na temat święta Paschy, które pozwala Rzymianom uwolnić jakiegoś więźnia. Dzięki Józefowi Flawiuszowi, który opisuje realia pierwszego wieku naszej ery w Palestynie, wydaje się, że to jest możliwe. To znaczy, biorąc pod uwagę ogólny stan relacji Rzymian z Żydami w tych czasie, zamieszki, które następują, rewolty i rodzaj takiego bandyctwa na prowincji zwłaszcza, no to istnieje możliwość, że Rzymianie szukają form załagodzenia, bo to jest na zasadzie kija i marchewki. Władza rzymska z jednej strony straszy, prowokacje robi wobec Żydów, na przykład umieszczając orły legionowe na świątyni, co jest elementem prowokowania ortodoksyjnych Żydów, ale z drugiej strony musi też nagradzać. W związku z tym z okazji święta Paschy oddanie jednego z uwięzionych jest procedurą możliwą. Więc jeżeli szukać historycznej prawdy za tym opisem, to bym powiedział, istnieje możliwość, że rzeczywiście Poncjusz Piłat dysponował prawem, czy miał takie prawo, uwolnienia kogoś jako gest łaski wobec Żydów. Czy historyk jeszcze ma szansę dowiedzieć się, jak pan sądzi, czegoś więcej na temat Wielkiej Nocy? Wydarzeń związanych ze śmiercią Jezusa, tak? Znaczy na podstawie źródeł, które mamy, to już chyba daleko nie zajdziemy. Natomiast oczywiście istnieją możliwości, że kiedyś znajdziemy jakieś źródła pisane do tej pory nam nieznane. Pamiętajmy, że poza Ewangelią w zasadzie o Jezusie jako postaci historycznym nie mamy świadectw z pierwszej ręki. Wszystkie następne, u Józefa Flawiusza, Tacyta, no to są albo wtórne, albo falsyfikaty. W związku z tym szukalibyśmy, bardzo byłoby dobrze znaleźć jakieś informacje o Jezusie, których może nigdy nie znajdziemy. Nie dlatego, że ich nie było, tylko pewnie skala aktywności Jezusa za jego życia była na tyle marginalna, że nie wytworzył on dokumentów, które pozwoliłyby dzięki przekazom jakiś ślad zachować. Nie był postacią na tyle ważną, albo ruch, który wokół niego powstał, nie był na tyle liczny, żeby wytworzył dokumenty o historycznym jego działaniu. To, co mamy, to jest natychmiast potem, kiedy powstają gminy chrześcijańskie, kiedy jakby Jezus staje się postacią no, upamiętnianą, również jako bohater żyjący, ale to są źródła no, późniejsze jakby z proweniencji chrześcijańskiej, czyli z definicji dość nieobiektywne. A Nazareńczyk został sam, bez alternatywy, ze stromą ścieżką krwi. To ostatni akapit wiersza Herberta. Nie miał alternatywy? No pytanie jest chyba nie do historyka, tylko do teologa, dlatego że mamy tutaj do czynienia z wcieleniem w życie takiego no, mesjanistycznego wątku, który jest obecny w judaizmie, bardzo dobrze wyrasta ze Starego Testamentu, że należy okupić krwią, żeby doprowadzić do zbawienia, do nowego otwarcia, jak można powiedzieć. Czy miał alternatywę? Każdy człowiek ma alternatywę. Natomiast no, logika teologiczna, logika zbawienia, którą teologia chrześcijańska buduje, właściwie oznacza, że nie miał. To znaczy musiało się skończyć to śmiercią. Pytam o to historyka i namawiam go o wypowiedź raczej teologiczną oczywiście, ale dzisiaj taki dzień jest Wielkanoc, gdzie teologia nad historią góruje, ale prawda? Ale historyk ma to do siebie, że lubi stać twardo na ziemi, na gruncie źródeł, którymi ma i nie lubi przechodzić na dyscypliny, których nie jest specjalistą, żeby nie być posądzonym o hochsztaplerstwo. Historyk Łukasz Ziejowski z panu był gościem wielkanocnego programu. Serdecznie panu dziękuję za... Dobrych świąt wszystkim państwu. Wszystkiego dobrego. Serdecznie panu dziękuję za przybycie do studia i za tę rozmowę. I jeszcze wszystkiego dobrego. Wciąż Wielkanoc, no, dopiero się prawie zaczęła. Wszystkiego dobrego. Yesterday all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Gościem specjalnego wielkanocnego wydania programu Historia jak z książki jest pan Jacek Komuda, znakomity autor wielu, wielu książek historycznych, popularnych, ale nie płaskich. Jest autorem m.in. znakomitej książki o Hubalu, ale dzisiaj jest Wielkanoc i nie będziemy mówić o tym temacie, o takich tematach, ale o tematach wielkanocnych oczywiście. A jak Wielkanoc, to jedzenie wielkanocne. A jak Jacek Komuda, to jedzenie historyczne. Serdecznie pana witam, dzień dobry. Tak, dzień dobry, witam smacznie, właśnie prawie, że przy stole wielkanocnym. Czy jedzenie wielkanocne w dawnych wiekach było bardzo różne od naszego? I przede wszystkim pierwsze pytanie, jak wiemy, jak historycy wiedzą, jak najdalej sięgamy pamięcią do przepisów wielkanocnych, bo do, po prostu do opisów, kiedy są pierwsze opisy takiego jedzenia wielkanocnego? No przyznam szczerze, że najstarsze opisy w ogóle stołu wielkanocnego to jest oczywiście XVI-XVII wiek, a przede wszystkim XVII, szlachta polska i oczywiście jest to stół bogaty, bo to są, wiadomo, że o kuchni chłopów tam mało kto pisał, natomiast oczywiście o wielkim święconym, powiedzmy, u Jana III Sobieskiego w Wilanowie, czy u Sapiechów w Dereczynie, no to oczywiście powstawały sobie plany, zachowały się źródła i faktycznie wiemy, co na tych stołach było. Co wtedy jedzono? No jedzono dwie rzeczy, główne oczywiście ciasta i mięso. To były dwie podstawowe takie, że tak powiem, gamy, można powiedzieć, całe potraw. No i teraz w ramach sztuki właśnie ciastkarskiej, sztuki, że tak powiem, tutaj przyrządzania słodkości, w sztuce pieczenia i przyrządzania mięsa się prześcigano po prostu w różnych konceptach, wymysłach, no bo to mamy barok, tak naprawdę. Trzeba było gości zadziwić, czasami przestraszyć, trzeba było im pokazać coś niezwykłego, żeby potem mieli co na sejmiku czy w domu opowiadać. Tego jedzenia oczywiście było dużo na tym stole, to na pewno tak się jest. Co smacznego było, panie Jacku? Zanim jeszcze powiem o smacznej rzeczy, to chcę powiedzieć jednej ciekawej rzeczy, która była na prawie każdym stole szlacheckim i magnackim, a mianowicie na każdym prawie stole był baranek. To jak dzisiaj. Tak jak dzisiaj, dokładnie. Tylko te baranki czasami, jak na przykład mamy, powiedzmy, baranka, który był przygotowany w 1685 roku dla Marysieńki, czy dla żony Jana III Sobieskiego, to było prawdziwe, cóż, no prawdziwe dzieło sztuki. Otóż był to baranek pokryty łabędzim puchem z chorągiewką, na której było słowo napisane Alleluja, ponoć 18 250 razy, czyli tyle, ile dni żyła królowa. Tam jeszcze były oczywiście klejnoty, brylanty na nim, po prostu zdobienia, złotą farbą pomalowany, więc to po prostu, no tak naprawdę był baranek absolutnie nie do jedzenia, tylko po prostu do pokazania, do tego, żeby goście go... On był też z cukru albo jakiegoś chleba? To było różnie, zazwyczaj z cukru po prostu coś takiego robiono. Znaczy, w ogóle poza barankiem też często robiono tak zwane cukry stołowe, czyli po prostu lepiono z cukru spajanego rodzajem gumy arabskiej, bodajże z gumą draganową, takie całe sceny, po prostu całe figury, całe rzeźby, całe postacie, oczywiście nawiązujące do różnych wydarzeń historycznych albo antycznych. I tam mieliśmy różne przedstawienia zwycięskich królów, władców, cesarzy rzymskich, kolesa, no takie po prostu, można powiedzieć, makiety, miniatury z cukrów, które później oczywiście na koniec można było połamać i po kawałku sobie zabrać, rozdać, że tak powiem, biesiadnikom. Takiego barana też święcono, sądzi pan? Święcono wtedy tak samo jak dzisiaj potrawy, tyle tylko, że no wiadomo, że do szlachty, no to ksiądz po prostu przychodził. Przychodził święcił, no i oczywiście potem brał udział w uczcie. Również rozdawano sobie jajka. Pierwszy w ogóle, jakby źródło historyczne o opisankach, w ogóle rozdawano sobie jajek, to ja znalazłem Bojplan. To jest pamiętnik Wilhelma Bojplana, właśnie nie pamiętnik, tylko opisanie Ukrainy, który pisze właśnie, że na Rusi w pierwszej połowie XVII wieku był zwyczaj, żeby na święta wielkanocne sobie rozdawać, obdarzać się, obdarowywać jajkami. Natomiast pisanki na pewno były, nie są wymienione w źródłach szlacheckich. Wydaje mi się, że to raczej była chłopska ozdoba, bo pierwsze pisanki to mamy już w wykopaliskach z X wieku tak naprawdę. Więc to są jeszcze pogańskie obyczaje, to po prostu... A nie wielkanocne, dokładnie. Które pewnie później zostały zaadoptowane, że tak powiem, do wielkanocnych. Mamy baranek, mamy jajko. Jest jeszcze coś na stołach szlacheckich z dawnych wieków, co możemy rozpoznać? Szczerze mówiąc, z tego, co dzisiaj mamy, tak naprawdę, gdybyśmy trafili na ucztę, powiedzmy, do bogatszego szlachcica, no to byśmy byli zadziwieni. Ja przytoczę na przykład coś, co podawano na wielkanocne śniadanie u sapiechów w Dereczynie. Otóż tak, podano tam 4 ogromne pieczone w całości dziki, jako pamiątkę 4 pór roku. Każdy oczywiście dziki, jak się go rozcięło, to miał w sobie kiełbasy, szynki i mniejsze prosięta pieczone. 12 jeleni, cało upieczonych, ozdobionych rogami, które jeszcze były pozłacane. Te z kolei były nadziane drobniejszą zwierzyną, czyli tak, zającami, cietrzewiami, pardwiami, dropiami, a więc gatunkami, które dzisiaj możemy tylko w muzeum zobaczyć. Również tego już nie zjemy, nie zobaczymy na rynkach polskich, aczkolwiek dropia mają ponoć odrodzić gdzieś w Wielkopolsce, słyszałem ostatnio. Jelenie symbolizowało oczywiście 12 miesięcy roku. No i teraz ciasta. Ciast było 52 rodzaje. Tak, 52, nie przejrzeczyłem się. To jest tyle tygodni w roku. No i co tam były? Placki były tak zwane mazury, zapewne coś w rodzaju dzisiejszych mazurków. Było 365 babek, bab wielkanocnych. Pamiętajmy, że taka baba wielkanocna to w XVII wieku, czy nawet nie w XVII, jeszcze w XIX, to na przykład robiono ją z kopy żółtek. Kopy żółtek albo 5 litrów na przykład żółtek i do tego ona miała na przykład łokieć jakieś 50-60 centymetrów wysokości. Kopa to 60, szanowni państwo, ci, którzy zapomnieli, jaka to jest liczba. Tak. No i oczywiście też było przy tym oczywiście co wypić, bo badano na przykład 4 ogromne puchary napełnione winem z czasów Stefana Batorego, 12 konewek z winem z czasów króla Zygmunta Starego jeszcze, czyli miały wtedy jakieś 100-150 lat, 52 baryłki z winem cypryjskim, hiszpańskim i włoskim, no i na jeszcze raz na pamiątkę 365 dni w roku mamy 365 gąsiorków z winem węgierskim. Dla czeladzi przygotowywano, uwaga, tam gości oczywiście było tak do 500 na uczcia, każdy przybył z czeladzią, dla czeladzi było 8700 kwart miodu, bo tyle godzin było w roku, jak wyliczono. Szlachta, magnateria, to wiemy, a wiemy, co jedli prości ludzie? Czy w ogóle? Prości ludzie mieli okazję się wtedy najeść mięsa, czasami nawet raz w roku, dlatego, że często było tak, że przy okazji Wielkanocy to urządzono świnobicie na przykład na wsiach. Natomiast na pewno pamiętajmy też, że było takie zwyczaje barokowe, że oczywiście tego jadła zawsze było w nadmiarze. Więc jeśli na przykład szlachcic się najadł, to myślę, że tą Wielkanoc to na pewno to jadła się cała czeladź i wszyscy chłopi, którzy tam pracowali we dworze, a myślę, że resztki tak naprawdę i to, co zostało, wszystko po prostu oddawano poddanym i także wtedy na pewno raczej nikt głodny nie chodził. Kiedy jest ten jakby większy ascetyzm na naszych stołach się robi? Kiedy zauważyliśmy to? No w XIX wieku. W XIX wieku po prostu po rozbiorach, kiedy się po prostu skończyły przede wszystkim ogromne fortuny magnackie, no to szlachta jednak zbiedniała. Zbiedniała średnia szlachta. A przede wszystkim też trzeba pamiętać, że też te wystawne uczty były potrzebne w wieku na przykład XVIII po to, że każdy magnat prowadził sobie swoją lokalną politykę. I miał samą taką rzeszę klienteli, różnych biednych szlachciców, którzy po prostu żyli na jego koszt. Oni przyjeżdżali sobie właśnie na takie święta wielkanocne. No powiedzmy do tego głównego stołu tam z panem wojewodą nie usiedli, ale dla nich też stół przygotowano i trzeba było ich wyżywić, trzeba było im coś dać, trzeba było ich obdarować. No i teraz też jakby to stąd się brały i te góry jedzenia na stołach, no i też jakby też ta magnateria, powiedzmy sobie szczerze, no żywiła dużą część tej biednej szlachty jakiejś takiej, a też nieraz nie szlachty, ale też biedniejszej służby. W XIX wieku, koniec, skończyła się ta cała polityka I się okazuje tak naprawdę, że takiemu bardzo bogatemu księciu panu, to jednak wystarczy tej służby 30 osób, 20. Nie ma potrzeby, nie ma jak utrzymywać tak naprawdę takich ogromnych rzesz szlachty, no bo to już mu nic kompletnie nie dawało. Ta szlachta strasznie potem zbiedniała. Część poszła do miast, część stworzyła później inteligencję tak naprawdę w miastach, ale część tak naprawdę w tym XIX wieku, zwłaszcza po powstaniach, no głodowała po prostu i tyle. I XIX wiek to faktycznie jest zasiskanie pasa, aczkolwiek sobie weźmiemy na przykład ćwierć Czakiewiczową i czy te różne przepisy, chociażby tą kucharkę litewską, to tam są właśnie takie też ogromne baby łokciowe, to tam oczywiście tam bigos to się robi tam w wiadrach, prawie tam w cebrach po prostu gigantycznych, żeby właśnie też tych domowników tą całą czeladź, która ciągle jeszcze była we dworach, wyżywić. To jedzenie to było takie odreagowanie postu prawdopodobnie? Tak, oczywiście. Nawet to kiedyś Wacław Potocki pisał, że tak naprawdę po tym, jak się tam przez te nieraz i dwa miesiące jadło tylko same karpie, szczuki, śledzie, no to oczywiście całego wołu by zjadł przy obiedzie. Ale też trzeba pamiętać, że ten post polski to też był post z nazwy, bo tak naprawdę kuchnia staropolska tak się lubowała w rybach, że z tych ryb robiono po prostu cudeńka. Że robiono bigosy, robiono zupy, robiono gąszcze. Często robiono tak, na przykład takim farszem rybnym na przykład jakby go kształtowano na wzór różnych zwierząt, że robiono na przykład zająca, że na przykład robiono jakiś udziec wołowy, że robiono barana z tego i tu udawano, że oczywiście jakby, że jest to mięso, ale faktycznie to mięso nie było. Trzeba też pamiętać, że jedzono pewne rzeczy, które uważano, że są, że mięsem nie są. Na przykład ogony bobrowe były uznawane, że to jest, bobr jest rybą jak najbardziej. Co można było i w ten sposób bardzo łatwo było ominąć post. Tak, dokładnie. Na pana stole, jako historyka, który też zajmuje się trochę odtwarzaniem tego dawnego jedzenia, znajdą się historyczne potrawy? Czy znalazły? Ja przyznam szczerze, ja się sam gotowaniem nie zajmuję, bo nie umiem gotować. Znaczy nie lubię też przede wszystkim. Nigdy mnie nie miałem czasu. Natomiast oczywiście lubię krytykować, ale bywam faktycznie u znajomych i bywałem nieraz i myślę, że za rok przynajmniej też będę na takich świętach jakby takiej Wielkanocy rekonstruowane historycznie. Będziemy to pewnie urządzać już u mnie we dworze na Podkarpaciu. I przyznam szczerze, jak mam znajomych, którzy rekonstruują takie potrawy, płyną z tego bardzo ciekawe wnioski, że po pierwsze to była kompletnie inna kuchnia niż dzisiaj, w tym sensie, że jak się przyprawi tym przyprawami z XVII wieku, pamiętajmy, że to nie były przyprawy pieprz, sól i tam wegeta, tylko to na przykład był kwiat muszkatołowy. To był szafran, bardzo oficjalnie używany. To były różne przyprawy po prostu sprowadzane, często dzisiaj kompletnie nie istniejące świadomości ludzkiej w ogóle. I prawdę powiedziawszy, jak sobie tak przyprawimy to mięso i jeszcze to mięso zjemy chude, bez jakichś frytek, bez kartofli przede wszystkim, których wtedy nie było, to jest to kuchnia często bardzo wegetariańska. W każdym razie ja pamiętam nieraz, że na takim śniadanku wielkanocnym, jak sobie zjedliśmy tak zwane suropieckie, czyli zrazy wołowe pieczone z takim ostrym sosem po prostu, który jest u Czernieckiego, no to ja po tym głodny chodziłem, że autentycznie po prostu zje się tego trochę i to się czuje jakby taka, no wszystko tak słodko, kwaśno przeprawione, smaczne oczywiście, często są smaki niesamowite, no ale takie widać, że człowiek by jeszcze czymś poprawił. Stąd oni też w XVII wieku mieli taką manierę, żeby wszystko podawać tłusto. Tłusto nie znaczyło, że chcieli jeść tłusto, tylko po prostu no, to wszystko było chude. Pamiętajmy, że na przykład jedli dużo ptactwa, dużo dziczyzny. Ta dziczyzna była chuda. No wiadomo, te zwierzęta leśne nie mają tłustego mięsa. Więc trzeba było jeszcze ugotować jakimś gąszczu, dodać tłuszcze do tego, słoniny, sadła, żeby się człowiek po prostu najadł. A też pamiętajmy, że ci ludzie, nawet jak należeli do was wyższych w tym XVII wieku, no to oni jednak ciężej pracowali. No, zwyczajne podróże to była męka. To trzeba było wsiąść na konie, jechać w karocy, po prostu spalić ileś tych kalorii. No i ci ludzie po prostu musieli się solidnie najeść. Jedli tłuste, a nie mieli tych pastylek, których jest miliony na regenerację wątroby. Jak sobie radzili? Po prostu umierali wcześniej. Po prostu umierali wcześniej, przyznam szczerze. Jest coś takiego też, że tak jak zauważyłem, na przykład kiedyś chciałem sprawdzić, czy szlachta faktycznie miała kaca. Miała aczkolwiek nie takiego jak dzisiaj, ponieważ dzisiaj często ten kas po prostu po jakichś tam imprezach, zwłaszcza na przykład po takiej tam hucznie obchodzonej Wielkanocy, no dzisiaj się bierze stąd oczywiście, że część strumyków, które pijemy są po prostu, no mają chemiczne domieszki, których kiedyś nie był. Natomiast kiedyś na przykład piwa dawnego, takiego prawdziwego ważonego, tak faktycznie jak ważono w browarze prawie w każdym dworze, jego można napić się bardzo dużo, bez szkody dla zdrowia. Natomiast jeśli się pije na przykład te staropolskie nalewki, to one są strasznie niebezpieczne. Niebezpieczne są dla zdrowia, dla serca, dla wątroby, bo one są bardzo mocne. One są cukrem zaprawiane, często jak się weźmie te stare przepisy z XIX, nawet z XVIII wieku. Na jakieś ratafie, na jakieś śliwowice, żurawinówki, to tam są po prostu tyle tych słodników, tyle tych ziół często dodanych, że to zwyczajnie, jak tego się człowiek więcej napije, no to serce może nie wytrzymać. I faktycznie spotykamy nieraz w pamiętnikach szlacheckich opinię, że ktoś był chory po dłuższym takim pobycie kompanii, ale to nawet nie tyle, że miał hasę, tylko po prostu na serce mu nie wytrzymywało i się musiał, że tak powiem, księdza wołać i balwierza, bo myślał, że nie przeżyje. No pasek na przykład tak chorował. Żeby nam i serce nie nawaliło, i wątroba, i inne organy, najlepiej Wielkanoc, a może w ogóle nie pić ostrych trunków. No ale wody też nie można, bo od wody się lęgną przecież no, żaby i kijanki w brzuchu. o czym mówił znawca kuchni historycznej i nie tylko Jacek Komuda. Bardzo serdecznie panu dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję również i wszystkiego dobrego życzę. Historie jak z książki. Jak wspomniałem, dzisiaj jest specjalne wydanie naszego magazynu, w którym jest więcej prezentów, oczywiście książkowych, niż zazwyczaj, no bo jest dzisiaj Wielkanoc i jest wielkanocny zajączek. Tę tradycję głównie pielęgnują Wielkopolanie, ale my dzisiaj przerzuciliśmy również tę tradycję na Warszawę i na całą Polskę. W ogrodzie w Trójce była dzisiaj moja koleżanka Gabriela Darmetko i tropiła wielkanocnego zajączka, gdzie pod różnymi krzakami zostawiał prezenty. Co zostawił Gabrielu? Pod różnymi krzaczkami znalazłam kilka książek. Pierwsza z nich, Andrew Lowney, Anglik Stalina. To jest coś dla miłośników Bonda. Książka, która opowiada o najbardziej spektakularnej porażce brytyjskich służb wywiadowczych. I dowodzi też temu, że historia pisze lepsze scenariusze niż te wymyślone przez autorów. Tę książkę mamy od Bellony. Co mamy dalej? Drugą książką jest książka Tomasza Kubickiego, Kobiece drogi, polskie bohaterki II wojny światowej. Opowieść o kobietach, które zmagały się z okropieństwem wojny nie tylko na froncie. Teraz wychodzi dużo książek o kobietach walczących. To i słusznie, bo to były niedoceniane. Kolejna książka historyczna, o której mówiłeś w programie. Andrzej Chwalba, Wielka Wojna Polaków 1914-1918. A tę książkę to koniecznie trzeba mieć. Andrzej Chwalba jest wybitnym znawcą, historykiem tego tematu. Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kolejna książka w twardej okładce. Łukasz Garbal, prezydent opozycji. Krótka biografia Jana Józefa Lipskiego. Krótka wcale nie jest, bo ma aż 500 stron do tego zdjęcia i opowiada o człowieku, który łączył różne środowiska, był przykładem patrioty, socjalisty i współzałożycielem KOR-u. Zapomniałem powiedzieć, że Wielką Wojnę Andrzeja Chwalby wydał PWN, a książkę, którą dzisiaj Gabriela znalazła, Łukasza Garbala o prezydencie opozycji, o Józefie Lipskim po prostu, to książka IPN-u. Tak, pierwsza w twardej oprawce, jak powiedziałeś, bo tamte były w miękkie, proszę państwa. I kolejna książka w twardej okładce, Richard Lucas, Zapomniany Holokaust, Polacy pod okupacją niemiecką 1939-1944. I to jest książka z przedmową profesora Normana Davisa. A, to znakomite dzieło, zupełnie nowa rzecz, wydanie Rebisu. To bardzo serdecznie polecam i kto ma ochotę te książki dostać, musi do nas napisać, tak Gabrielo? Tak. Bo one już nie wrócą przecież do tego zająca. Pod adres historia jak z książki @polskieradio.pl. I nie zapomnieć napisać swojego adresu domowego, abyśmy wiedzieli, gdzie książki wielkanocne mamy do państwa wysłać. Czy widziałeś zajączka? Uciekł przede mną. A może coś jeszcze zostawił? Na pewno coś zostawił, bo mamy tutaj bardzo dużo ogródek. Woman at heart. dzieje się historia. Na ponad 500 stronach tej książki, książki albumu, włoski autor Alfredo Tradigo zawarł historię postrzegania krzyża, męki Chrystusa, zmartwychwstania w sztuce. Obrazach, freskach, rzeźbach, rysunkach. Są też krzyże, zdjęcia krzyży z kaplic, z domów, z kościołów. Dzieło zostało podzielone na 4 części według zaproponowanych przez autora najważniejszych zagadnień. Te rozdziały to historia ukrzyżowanego, ludzkość u stóp Golgoty, w uścisku z krzyżem i wreszcie symbol krzyża. Do każdej reprodukcji przypisany jest tekst krytyczny wraz z odnośnikami liturgicznymi i oczywiście historia prezentowanego dzieła, a także aktualne miejsce jego ekspozycji. Autorzy tych dzieł, mamy tu m.in. rysunki ukrzyżowania Michała Anioła z londyńskiego British Museum i mamy też rysunki z Luwru. Obraz Velázqueza, którego możemy podziwiać w madryckim Prado, są prace Salvadora Dali i Picassa, freski Giotto z kaplicy w Padwie i niepokojący obraz Boscha, który możemy zobaczyć w muzeum w Gandawie czy w Gencie, jak mówią Belgowie. Jest i polski rodzynek, jeden obraz malowany na szkle, a znajduje się on w muzeum diecezjalnym w Tarnowie. Obraz ten pochodzi podobno z Rumunii. Do dzieła włoskiego autora dodano indeksy osób i miejsc oraz bardzo przydatny słownik pojęć związanych z ikonografią krzyża. Ten wspaniały album wydała kielecka oficyna Jedność, która też ufundowała kilka egzemplarzy tego naprawdę wielkiego dzieła albumu. Proszę do nas napisać. Jeszcze raz powtarzamy dzisiaj nasz adres. Historia jak z książki, @polskieradio.pl i podać swój adres domowy, abyśmy wiedzieli, gdzie ten album wspaniały o krzyżu posłać. Dziękuję bardzo. Historie jak z książki. I to już tyle w naszym dzisiejszym wielkanocnym programie, ponieważ jest tuż po południu Wielkanoc, więc ciągle aktualne są życzenia, które przesyłamy Państwu od realizatorów tego programu, od całej trójki oczywiście. I zapraszam Państwa na program następny, już niestety nieświąteczny, ale też mam nadzieję będzie ciekawy. Następny program w poniedziałek, 9 kwietnia. Do widzenia Państwu. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep, I couldn't walk one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride. But something touched me deep inside the day the music died. So bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this will be the day that I die. This will be the day that I die. Did you write the book of love, and do you have faith in God above? If the Bible tells you so, do you believe in rock and roll? Can music save your mortal soul? And can you teach me how to dance real slow? I know that you're in love with him, 'cause I saw you dancing in the gym. You both kicked off your shoes, and I dig those rhythm and blues. I was a lonely teenage rock and buck with a pink carnation and a pickup truck. But I knew I was out of luck the day the music died. I started singing, but the levee was dry. Then good old boys were drinking whiskey and rye.